ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Na hakika bila shaka tulimpa Musa kitabu baada ya kwisha ziangamiza kaumu za mwanzo ili kiwafumbue macho watu na kio uongofu na rehma ili wapate kukumbuka. Wama kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wama kunta minash shahidin. Wala wewe hukuwa upande wa magharibi tulipompa Musa amri wala hukuwa katika waliohudhuria. Walakinna anshana qurunan fatatawala alayhimul umur wama kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alayhim ayatina walakinna kunna mursilin. Lakini sisi tuliziumba kaumu na ukawa mrefu umri juu yao wala hukuwa mkazi na watu wa Madiana ukiwasomea aya zetu, lakini ni sisi tuliokuwa tukiwatuma mitume. Wama kunta bijanibi الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قَبْلَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Wala hukuwa kando ya mlima tuliponadi lakini rehma itokayo kwa Mola wako mlezi ili waonye watu wasiopata kufikiwa na maonyaji kabla yako huenda wakakumbuka. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. Na usije kuwasibu msiba kwa iliyoyatanguliza mikono yao wakasema ewe Mola wetu mlezi mbona hukututumia mtume nasi tukafuata ishara zako na tukawa miongoni mwa waumini. Falamma jaahumul haqq min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikullin kafirun. Ilipowajia haki kutoka kwetu walisema mbona hakupewa kama aliopewa Musa, je kwani wao hawakuyakataa aliopewa Musa zamani? Walisema ni wachawi wawili wanasaidiana, na wakasema hakika sisi tunawakataa wote. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Sema basi leteni kitabu kitachotoka kwa Mwenyezi Mungu chenye kuongoka zaidi kuliko hivi viwili tukifuate kama nyinyi mnasema kweli. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittabi'a